kadar ses gelmiyor ya da deminki gibi tut ya. Dört malı yaşatıyoruz olan İstanbul'dan Amine Hatun Camii müezzin kayımı Mustafa Alpayt hocamızı mikrofona davet ediyorum. Buyurun hocam. اشهد ان لا olsun. Allahu